Naam, na swali lingine anauliza ndugu yetu pia vile vile katika media, ipi sifa ya salaf anapopatiwa nasaha? Ni ipi sifa ya salaf anapopatiwa nasaha? Sifa ya salaf anayejinasibisha na mwendo wa wema waliotangulia, pindi anapofikishiwa nasaha, kwanza ni kukubali kunasihiwa. Pale anapokuwa Muislamu, hasa mtu aliyokuwa katika manhaji salaf, kwanza ni kupokea nasaha na kukubali kunasihiwa. Hii ni sifa kubwa anatakiwa kuwa nayo salaf. Na baada ya nasaha kuzipima kwa mujibu wa dalili, maana yake hatusemi kila nasaha ni za kupokea na kufanyia kazi, ni mpaka pale ambapo nasaha zitakapokuwa zimeambatana na mwongozo sahihi wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaweza mtu akaja kutoa nasaha lakini kwa mlengo wake ulikuwa batil. Hatusemi tu kwamba kila nasaha zinafaa, kwani hata watu walioko katika manhaji potofu wanapokuja kukulingania na kukuvuta katika manhaji zao wanaita ni nasaha, kwamba tumemnasihi. Kwa hivyo hatusemi kila yale ambayo yatakuja, ila kwa upande wa nasaha zile zinazotoka kwa ndugu yako salaf, ambaye kwa vyovyote hawezi kutoa nasaha zake ila itakuwa ni muktadana tu bidalail, kwa vyovyote sifa ya salaf anatakikana apokee nasaha, lakini pia na atekeleze, ajitahidi hasa kujirekebisha kutokana na lile litakalokuwa liko kinyume na hali ambayo iliyopelekea nasihi hiyo.